Of, geaba mă mai duc acasă. Of, inima mi-e frită arsă. Mânecuță, sufletul mi-e ca pământul. Mânecuță, geaba mă mai bate vântul. Of, că mă scol noaptea din somn. Of, of, of. Găsesc căpătâiul gol, mă, mânecuță, iau pălăria din cui. Mânecuță, și n-am dorul cui să-l spun. Mă duc să mă culc în flori, mă. Of, să le spui durerea lor, mă. Mânecuță, mă duc să dorm în livadă. Mânecuță, nimina să nu mă